प्रयाग से बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। प्रयाग अपने प्रभाव के कारण सब तीर्थों से बढ़कर है। प्रयाग तीर्थ के नाम को सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकाने से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां संगम में स्नान करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रयाग देवताओं की भी यज्ञ भूमि है। वहां थोड़े से दान का भी महान फल होता है। हे गुरु नंदन, प्रयाग में 60 करोड़ और 10,000 तीर्थों का निवास बताया गया है। चारों विद्याओं के अध्ययन से जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह वहां माता गंगा जी, माता यमुना जी के संगम में स्नान करने से ही मिल जाता है। प्रयाग में भोगवती नामक उत्तम बावली है, जो वासुकी नाग का उत्तम स्थान माना गया है। जो वहां स्नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां हंस परपंतन तथा दश अश्वमेध नामक तीर्थ है। माता गंगा जी में कहीं भी स्नान करने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान पुण्य होता है। माता गंगा जी का जल सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे आग रूई के ढेर को जला डालती है। सत्ययुग में सभी तीर्थ त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में माता गंगा जी ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गई है। पुष्कर जी में तपस्या करें, महाल्य में दान दें और भृगु तुंग पर उपवास करें तो विशेष पुण्य होता है। किंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गंगा जी के जल में स्नान करने मात्र से प्राणी अपनी 7 पहले की तथा 7 पीछे की पीढ़ियों को भी तत्काल ही तार देता है। माता गंगा जी नाम लेने मात्र से पापों को धो देती है, दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान करने और जल पीने पर 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देती है। हे राजन, जब तक मनुष्य की हड्डी का माता गंगा जल से स्पर्श बना रहता है, तब तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। ब्रह्मा जी का कथन है कि माता गंगा जी के समान तीर्थ श्री विष्णु जी से बढ़कर देवता तथा ब्राह्मणों से बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। हे महाराज, जहाँ माता गंगा बहती है, वहाँ उनके किनारे पर जो जो देश और तपोवन होते हैं, उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थों के इस पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। जहाँ की यात्रा की जा सकती है और जहाँ जाना असंभव है, उन सभी प्रकार के तीर्थों का मैंने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष संभव ना हो तो मानसिक इच्छा के द्वारा भी इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। पुण्य की इच्छा रखने वाले देवोपम ऋषियों ने भी इन तीर्थों का आश्रय लिया है। वशिष्ठ जी मुनि बोले, राजा, हे दिलीप, तुम भी उपयुक्त विधि के अनुसार मन को वश में करके तीर्थों की यात्रा करो, क्योंकि पुण्य पुण्य से ही बढ़ता है। पहले के बने हुए कारणों से, आस्तिकता से और श्रुतियों को देखने से शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले सज्जनों को उन तीर्थों की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, राजा है युधिष्ठर, इस प्रकार दिलीप को तीर्थों की महिमा बताकर मुनि वशिष्ठ जी उनसे विदा ले प्रातः काल प्रसन्न हृदय से वही अंतर्धान हो गए। राजा दिलीप ने शास्त्रों के तात्विक अर्थ का ज्ञान हो जाने और वशिष्ठ जी के कहने से सारी पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण किया। हे महाभाग, इस प्रकार सब पापों से छुड़ाने वाली यह परम पुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी में आकर प्रतिष्ठित समाप्त होती है। जो मनुष्य इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह मृत्यु के पश्चात 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। हे युधिष्ठर, तुम ऋषियों को भी साथ ले जाओगे, इसीलिए तुम्हें औरों की अपेक्षा 8 गुना फल होगा। सूत जी कहते हैं, समस्त तीर्थों के वर्णन से संबंध रखने वाले देव ऋषि नारद जी के इस चरित्र का जो सवेरे उठकर पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने यह भी कहा, हे राजन, वाल्मीकि, कश्यप, अत्रेय, कौंडिन्य, विश्वामित्र, गौतम असित, देवल, मार्कंडेय जी, गालब, भारद्वाज शिष्य, उद्दालक मुनि, शौनक पुत्र सहित महान तपस्वी व्यास जी, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी और महातपस्वी ज्वाली, इन सभी तपस्वी ऋषियों की तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपयुक्त तीर्थों की यात्रा करो। राजा युधिष्ठर से यूं कहकर देव ऋषि नारद जी उनसे विदा ले वही अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा युधिष्ठर जी ने बड़े आदर के साथ समस्त तीर्थों की यात्रा की। हे ऋषियों, मेरी कही हुई इस तीर्थ यात्रा की कथा का जो पाठ या श्रवण करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग खंड अध्याय 86, महामुनि मार्कंडेय जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी का युधिष्ठर को प्रयाग की महिमा सुनाना। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, पाप राशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा का श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में स्नान करूं, वह परम पद को प्राप्त होता है। तीर्थों की चर्चा करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः तीर्थ धन्य है तीर्थ सेवी पुरुषों के द्वारा। जगत कर्ता भगवान श्री नारायण जी का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ समुदाय तथा परमेश्वर श्री विष्णु जी ये सदा ही मनुष्यों के लिए सेव्य है। पीपल, तुलसी, गौ तथा सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए विद्वान पुरुष निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करें। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने महात्मय सहित समस्त तीर्थों का श्रवण किया, किंतु आपने प्रयाग की महिमा को पहले थोड़े में बताया है, उसे हम लोग विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, अतः आप कृपा पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, बड़े हर्ष की बात है, मैं अवश्य ही प्रयाग की महिमा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठर को अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। राज्य प्राप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठर को बारंबार चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, राजा दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, उसने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सब के सब मौत के मुंह में चले गए। भगवान वासुदेव जी का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म जी, महाबली, कर्ण, भ्राता और पुत्रों सहित राजा दुर्योधन तथा अन्य अन्य जितने वीर राजा मारे गए हैं, उन सब के बिना यह राज्य भोग अथवा जीवन लेकर क्या करना है। हाय धिक्कार है इस सुख को, मेरे लिए यह प्रसंग बड़ा कष्टदायक है। यह विचार कर राजा व्याकुल हो उठे, वे उत्साहहीन होकर नीचे मुंह किए बैठे रहते थे। उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं किस योग नियम एवं तीर्थ का सेवन करूं, जिससे महापातकों की राशि से मुझे